ตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากพวกเราไปพระองค์ได้ทรงตัดทรงประทานพระปฉิมโอวาทคือคำสอนคำสั่งครั้งสุดท้ายไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือคำพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าทรงเป็นห่วงพวกเราที่ไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนควรจะทำอะไรหลังอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญจึงต้องย้ำให้พวกเราทำประโยชน์ของตนก่อนที่จะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทคือให้ทำเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าไปรอวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นอนว่าเราจะมีเวลาหรือไม่เราจะอยู่หรือไม่พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้แต่วันนี้เรารู้กันว่าเรายังอยู่เราควรที่จะมาทำประโยชน์ของเราก่อนที่ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปทำตามตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาพระองค์ทรงกระทำประโยชน์ของพระองค์เองก่อนด้วยการสละราชสมบัติแล้วก็ออกไปบวชไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดทรงบรรลุถึงพระนิพพานแดนอันเกษมสันแดนที่มีแต่ความสุขแดนที่ไม่มีความทุกข์หลังจากนั้นพระองค์ก็มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการ สั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทรงกระทำภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดอยู่ประมาณ45ปีด้วยกันตอนบ่ายทรงสั่งสอนประชาชนศรัทธาญาติโยมตอนค่ำสั่งสอนพระภิกษุสามเณรตอนดึกสั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาตทรงเล็งญาณว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือภารกิจที่เรียกว่าพุทธกิจ5ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ทุกวันยกเว้นวันที่อาพาธถ้าไม่อาพาธก็จะปฏิบัติภารกิจทั้ง5ประการนี้ทุกวันเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพราะประโยชน์ของพระองค์นั้นได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปดังที่ได้ทรงเปล่งวาจาไว้หลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าว่ากิจในพรหมจรรย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วกิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วที่จะต้องทำให้กับตนเองทีนี้ก็มีเหลือเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็นำเอาไปทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาและสั่งสอนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจำนวนมากและสั่งสอนให้สืบทอด พระศาสนานี้ให้มีอายุยืนยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุยาวถึง 2,500 กว่าปีแล้วแล้วก็จะยืนยาวนานต่อไปเรื่อยๆถ้ามีการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในพระปัจฉิมโอวาทคือให้ยังประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยไปยังประโยชน์ของผู้อื่นขั้นต้นเราต้องมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเพื่อเราจะได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราก็ไปสอนผู้อื่นต่อไปไปเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธศาสนาส่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ให้รู้เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็จะได้ทำหน้าที่ต่อคือนำเอาความรู้ที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งนี่คือการเจริญการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาตัวของศาสนาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การบรรลุหลุดพ้นจากกองทุกข์ของผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้แหละคือศาสนาไม่ใช่วัดวาอารามกุฏิศาลาเจดีย์โบสถ์สาวถาวรและวัตถุเหล่านี้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของพระพุทธศาสนาของผู้ที่ศึกษาของผู้ที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่บรรลุธรรมของผู้ที่เผยแผ่ธรรมเท่านั้นเองถึงแม้จะไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีกุฏิไม่มีศาลาศาสนาก็ยังอยู่ได้ถ้ามีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนมีการบรรลุธรรมและมีการนำเอาธรรมที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนี่แหละคือศาสนาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามอยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงตรัสรู้ก็ไม่มีถาวรวัตถุต่างๆทรงบำเพ็ญในป่าในเขาทรงตรัสรู้ภายใต้โคนต้นโพอยู่ที่ต้นโคนต้นไม้ไม่ได้อยู่ในโบสถ์ในเจดีย์อยู่ในกุฏิในวิหารสมัยนั้นไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีวัดวาอารามและยุคแรกๆที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาก็ไม่มีวัดวาอารามไม่มีถาวรวัตถุทรงสั่งสอนให้นักบวชพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาให้อยู่ตามโคนไม้รุกขมูลละเสนาสนังนี่แหละคือวัดของพระพุทธศาสนาอันแท้จริงวัดดั้งเดิมก็คือป่าเขานี่เองเพราะเป็นสถานที่เหมาะต่อการบำเพ็ญต่อการเจริญศีลสมาธิปัญญาต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่อยู่ตามบ้านตามเมืองอยู่ตามโบสถ์ตามเจดีย์ตามศาลาตามกุฏิแต่อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะคอยรบกวนใจไม่ให้สงบที่จะมายั่วยุแย่ให้เกิดกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่เคยสนพระทัยในเรื่องของการสร้างวัดวาอารามไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวพระองค์ทรงมุ่งไปสู่การสร้างพระแล้วก็ไม่ใช่พระอย่างที่เราสร้างกันในสมัยนี้พวกเรามุ่งไปสร้างพระพุทธรูปกันแต่พระพุทธเจ้าทรงมุ่ง ไปสร้างพระอริยะเจ้ากันสร้างพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์กันในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอริยะเจ้าเดินชนกันแบบเหมือนเวลาที่เราไปซื้อของในตลาดเลยเดินไปทางซ้ายก็ชนกับพระโสดาบันเดินไปทางขวาก็ชนกับพระสกิทาคามีเดินไปข้างหน้าก็ชนกับพระอนาคามีเดินไปข้างหลังก็ไปชนกับพระอรหันต์เต็มไปหมดพระอริยะเจ้าในสมัยพุทธกาลเพราะมีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดทำประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียวไม่สนใจที่จะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่สนใจที่จะไปสร้างวัดวาอารามไปสร้างกุฏิสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปสร้างถาวรวัตถุอะไรต่างๆทรงมุ่งไปในการสร้างพระอริยเจ้าในใจของแต่ละคนจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์กันตามลำดับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทรงเป็นพระอาจารย์เป็นพระศาสดาเนี่ยเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาเป็นยุคที่มีพระอริยบุคคลมากที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สอนผู้นำจะทรงเน้นอยู่ในการสร้างพระอริยะกันไม่ทรงไปทำการสร้างโบสถ์เจดีย์สร้างวัดวาอารามต่างๆอันนี้พระองค์ทรงปล่อยให้เป็นไปตามกำลังศรัทธาของผู้ที่มีกำลังที่จะสร้างซึ่งในยุคนั้นก็จะมักจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมเช่นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีที่มีกำลังทรัพย์ที่จะสามารถสร้างวัดวาอารามให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าได้อยู่ได้แต่จะมีวัดวาอารามหรือไม่พระในสมัยพุทธกาลนี้ไม่ได้วิตกไม่ได้กังวลเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ให้อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามเรือนร้างเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่เหมาะต่อการสร้างพระอริยเจ้านั่นเองถ้าเป็นเนื้อนาบุญเป็นดินก็เป็นดินที่เหมาะต่อการปลูกพระอริยเจ้าเพราะว่าจะทำให้เกิดพระอริยเจ้าขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจึงไม่มีความสนพระทัยที่จะสร้างวัดกันใครมาบวชพระองค์ก็ทรงตรัสสอนว่าไปอยู่ที่เขาลูกนั้นไปอยู่ในป่านั้นไปอยู่ที่ถ้ำนั้นนะไปหาที่สงบปีกวิเวกไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลสมาธิปัญญาจะเป็นเครื่องมือทำลายกิเลสตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองแต่หลังจากที่พระอริยะบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระศาสนาอีกทอดหนึ่งจึงทำให้พระพุทธศาสนานี้เจริญออกไปอย่างกว้างไกลและเจริญมาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ความเจริญของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามอยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆแต่อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอยู่ที่บรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและอยู่ที่การเผยแผ่ธรรมที่ได้บรรลุนี้แล้วให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งนี่แหละคือศาสนาของพวกเราตัวศาสนาของพวกเรา พราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปวิตกถ้าใครมาทำลายวัดวาอารามใครมาทำลายพระพุทธรูปทำลายโบสถ์ทำลายเจดีย์อันนั้นไม่ใช่ตัวพระศาสนาเป็นเพียงเปลือกหรือเป็นที่อาศัยของผู้บำเพ็ญผู้เผยแผ่พระศาสนาเท่านั้นถึงแม้จะไม่มีโบสถ์เจดีย์ไม่มีวัดวาอารามถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงประเด็นกันพวกเรามักจะชอบไปทำประโยชน์ของผู้อื่นก่อนเช่นประโยชน์ของพระศาสนาพยายามหาเงินหาทองกันมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรกันโดยที่ไม่สนใจที่จะมาสร้างพระในใจของตนเองควรจะเน้นการสร้างพระในตนเองก่อนเมื่อสร้างสำเร็จแล้วทีนี้ค่อยไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไปสร้างวัดวาอารามเพราะว่าจะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราได้สร้างพระอริยะเจ้าสร้างพระในใจของเราได้สำเร็จแล้วถ้าเรายังไม่สร้างพระในใจเราเราไปมัวแต่สร้างพระภายนอกไปสร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรต่างๆเราก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าเราก็ยังจะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วพอถึงเวลาตายไปเราก็จะไม่ได้อะไรไปกับเราเลยแต่ถ้าเรามาทำประโยชน์ของเราก่อนสร้างพระในใจของเราก่อนสร้างใจของเราให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก่อนแล้วต่อไปเราจะไปสร้างวัดวาอารามสร้างถาวรวัตถุต่างๆได้หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสร้างไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาตายไปเราก็เอาถาวรและวัตถุเหล่านี้ไปกับเราไม่ได้อยู่ดีแต่สิ่งที่เราเอาไปได้กับเราก็คือพระในใจของเรานี่เองพระอรหันต์ที่อยู่ในใจของเราเราจะเอาอันนี้ไปได้เราจะได้พระอรหันต์ในใจนี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่หลบภัยของการเกิดแก่เจ็บตายภัยของการเวียนว่ายตายเกิดนะพระอรหันต์จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วนั่นเองเมื่อไม่เกิดก็ย่อมไม่มีการแก่การเจ็บการตายนี่คือประโยชน์ของตนเป็นประโยชน์แรกที่เราจะต้องทำกันอย่าไปให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้อื่นนอกจากตอนที่เราสละทรัพย์สมบัติเพื่อออกบวชนะตอนนั้นเราก็ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในระดับหนึ่งคือเวลาออกบวชนี้เราก็จะไม่ต้องการเอาทรัพย์สมบัติติดตัวไปเราก็สละสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่นี้ให้แก่ผู้อื่นไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละราชสมบัติแต่นี่ไม่ได้เป็นการสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่เป็นการสละเพื่อประโยชน์ของตนเพราะเมื่อไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วเราจะได้ไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องถ่วงเครื่องดึงใจของเราไม่ให้ไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั่นเองถ้าเรายังยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยึดติดกับบุคคลต่างๆยึดติดกับความสุขจากข้าวของเงินทองและบุคคลต่างๆเราก็จะไม่สามารถออกบำเพ็ญได้ไม่สามารถออกไปบวชไปเจริญศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะไม่ได้ทำประโยชน์ของตนเราก็เลยมาทำประโยชน์ของผู้อื่นมาเลี้ยงดูผู้อื่นมาช่วยเหลือผู้อื่นแต่ไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมาช่วยเหลือตนเองให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย แต่พอเราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาดูแลรักษาไม่มีอะไรที่จะต้องเอามาใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะได้มีเวลามาทำประโยชน์ให้กับตัวเราได้อย่างเต็มที่พอสละทรัพย์สมบัติแล้วเราก็จะออกบวชได้พอบวชแล้วทีนี้เราก็จะมีเวลาทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราสามารถมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้แล้วถ้าเราบำเพ็ญตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระองค์ก็ทรงรับประกันไว้เลยว่าจะสามารถหลุดพ้นได้ภายใน7 วันหรือ7 เดือนหรือ7 ปีเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์ที่ดีกว่าประโยชน์ที่เราทำกันในตอนนี้ประโยชน์ที่เราทำกันในตอนนี้มันเป็นประโยชน์ทางร่างกายเสียส่วนใหญ่เช่นเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของยารักษาโรคเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเราก็สามารถช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากให้มีปัจจัย4 หรือถ้าช่วยเหลือวัดก็ใส่บาตรพระถวายผ้าจีวรผ้ากฐินสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังเป็นประโยชน์ทางร่างกายเท่านั้นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกเราด้วยปัจจัย4เหล่านี้ก็ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดียังต้องทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีเพราะว่าปัจจัย4นี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาถึงจะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่เรายังไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองนั้นก็เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ไม่มีผลกระทบมากมายต่อชีวิตจิตใจของผู้อื่นเท่าไหร่นักเพราะหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับการทำประโยชน์ของตนให้สำเร็จแล้วนำเอาความสำเร็จของตนนี้ไปสั่งสอนผู้อื่นให้เขาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะเขาจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือความสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องมาทำประโยชน์ของเราก่อนที่เราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่พวกเรากลับไปเห็นความสำคัญของประโยชน์ของทางร่างกายมากกว่าเห็นความสำคัญของประโยชน์ของจิตใจเพราะเราไม่เคยสัมผัสกับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติเพื่อจิตใจว่ามันมหาศาลขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนมันดีขนาดไหนเราก็เลยไม่ค่อยสนใจที่จะทำประโยชน์ทางด้านจิตใจกันกลับมาสนใจกับการทำประโยชน์ทางร่างกายกันช่วยกันเลี้ยงดูกันไปก็ได้ประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นเองได้อยู่ในชาตินี้อยู่ดีกินดีในชาตินี้แต่ก็ต้องตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ดีกินดีเหมือนกับชาตินี้หรือไม่นี่เป็นการช่วยเหลือมีนี่เป็นการกระทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ถูกต้องประโยชน์ที่ถูกต้องต้องเป็นประโยชน์ทางจิตใจต้องสั่งสอนให้เขาได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เท่านั้นถึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ากว่าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองต่อให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรี ก็ยังมีกองทุกข์กองเท่าภูเขาอยู่หัวอยู่ในหัวใจอยู่นั่นเองกองทุกข์กองเท่าภูเขาที่มีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนี้มันไม่สูญสลายไปเพราะความร่ำรวยมันไม่ได้สูญสลายเพราะความใหญ่โตของฐานะแต่มันสูญสลายไปด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราจำเป็นจะต้องมาบำเพ็ญกันเองเพราะไม่มีใครจะมาบำเพ็ญให้กับเราได้ไม่มีใครสามารถรักษาศีลให้กับเราได้ไม่มีใครสามารถที่จะมาทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิได้ไม่มีใครสามารถเจริญปัญญาให้กับเราได้เราเท่านั้นที่จะต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะสามารถทำลายกองทุกข์กองเท่าภูเขาที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดไปได้โดยที่เราไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเลยไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตเลยแต่กับได้ความสุขยิ่งใหญ่กว่าความสุขของมหาเศรษฐียิ่งใหญ่กว่าความสุขของพระราชามหากษัตริย์ประธานาธิบดีรัฐมนตรีทั้งหลายสู้ความสุขที่ได้จากการเจริญศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เพราะศีลสมาธิปัญญาจะทำลายความทุกข์กองเท่าภูเขาที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ให้หายไปหมดให้เหลือแต่ความสุขที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงนัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบจิตจะสงบได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้กล่อมเป็นผู้ขัดเกลาเป็นผู้นำเข้าสู่ความสงบนั่นเองเราจึงควรที่มาทบทวนการกระทำของเราเสียใหม่ว่าตอนนี้เราทำตามคำสอนหรือเรากำลังทำขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากำลังยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนหรือว่าเรากำลังยังประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมก่อนที่จะมายังประโยชน์ของเราถ้าเรามัวแต่ยังประโยชน์ของผู้อื่นนี้เราจะไม่มีวันทำได้สำเร็จเพราะว่ามีผู้อื่นรอเรารอรับการช่วยเหลือของเราอยู่มากมายเราให้ช่วยเหลือไปจนวันตายก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ถ้าเราโมแต่ไปช่วยเหลือผู้อื่นจนลืมหน้าที่ของเราลืมช่วยเหลือตัวเราเองเราจะไม่มีเวลาที่จะมาช่วยเหลือตัวเราเลยเราก็จะช่วยเหลือผู้อื่นไปจนวันตายอย่างเศรษฐีโลกอันดับหนึ่งของโลกที่จะเป็นชาวต่างประเทศตอนนี้เขาก็มาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเพราะเขามีเงินทองมากมายจนเขากินไม่หมดใช้ไม่หมดเขาก็เลยมาช่วยเหลือผู้อื่นเอาเงินทองของเขานี้มาช่วยเหลือคนยากคนจนตามประเทศต่างๆนี่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีพระพุทธศาสนาในใจเขาเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นตัวอย่างอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์ก่อนแล้วจึงค่อยไปบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อีกทอดหนึ่งเขาก็เลยจะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เขามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับกลายเป็นทาสของเข้าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเป็นคนรับใช้คือจะต้องมาใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเลยไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ขาก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอีกหลังจากที่เขาตายไปแล้วอาจจะกลับมาร่ำรวยกว่าคราวนี้ก็ได้เพราะเขาก็ทำประโยชน์อย่างมหาศาลแต่จะร่ำรวยขนาดไหนก็ยังมีกองทุกข์เท่าภูเขาอยู่ภายในใจอยู่ดีนั่นเองเพราะกองทุกข์เท่าภูเขานี้มันจะไม่หมดไปด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นมันก็อาจจะทำให้มีความสุขบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นโชคของพวกเราเพราะว่าเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับตัวเราและกับผู้อื่นเพียงแต่ว่าเราจะต้องกลับมาทำประโยชน์ของเราก่อนเท่านั้นเองเพราะว่าเมื่อเราทำประโยชน์ของเราได้แล้วเราก็จะสามารถไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเป็นประโยชน์ที่มีความหมายมีน้ำหนักเพราะจะทำให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการสั่งสอนของพวกเรานี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันนั่นเองดังนั้นเราต้องมาทบทวนดูว่าเรากำลังไปในทิศทางไหนเรากำลังทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเรากำลังทำกับตาลปัดหรือเปล่าคือกับตาลปัดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเรามาคอยทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเรายังไม่มาทำประโยชน์ให้กับตัวเราในที่นี้เราอาจจะมองว่าร่างกายนี้เป็นผู้อื่นก็ได้ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่แท้จริงก็คือใจเราต้องมาทำประโยชน์ของใจอย่าไปทำประโยชน์ของร่างกายถ้าเราไปมัวหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างอิ่มหนำสำราญให้อยู่อย่างอิ่มหนีพีมันให้มีความสุขจากการใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆอันนี้ก็เหมือนกับการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคือทำประโยชน์ให้กับร่างกายทำประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาที่จะมาเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเราต้องมาทำประโยชน์ให้กับใจด้วยการทำลายกิเลสตัณหาไม่ใช่ไปรับใช้ไปทำประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาทำอะไรตามความอยากต่างๆอันนี้จะมองเรื่องของประโยชน์ของตนและของผู้อื่นในรูปแบบของร่างกายกับใจก็ได้ใจนี้เป็นเราแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้เป็นเหมือนผู้อื่นใจนี้เป็นตัวเราเราต้องมาทำประโยชน์ให้กับใจอย่าไปทำประโยชน์ให้กับร่างกายมากจนเกินไปร่างประโยชน์ของร่างกายก็ทำพอให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาทำประโยชน์ให้กับใจอีกทอดหนึ่งเพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายในการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมได้เมื่อเราไม่ได้ศึกษาธรรมเราก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติตายไปเราก็จะยังแบกกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปกับเราต่อนี่ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือเรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายเราต้องมาทำประโยชน์ของใจอย่าไปทำประโยชน์ให้กับร่างกายหรือประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาประโยชน์ของกิเลสตัณหาเป็นยังไงก็การทำตามความโลภทำตามความอยากต่างๆนั่นเองอยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปหากันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปหากันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็พยายามหาวิธีทำกันการกระทำเหล่านี้แทนที่จะสร้างความสุขให้กับใจกลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจและเป็นการสร้างภพสร้างชาติให้กับใจ ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดการทำประโยชน์ให้กับใจก็คือการมาเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้มาทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปนั่นเองนี่แหละคือการทำประโยชน์ให้กับตนก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะได้ทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจพอหมดจากจิตจากใจแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพอทำภารกิจอันนี้เสร็จแล้วก็จะไม่มีกิจที่จะต้องทำกิจที่สำหรับตนนี้หมดแล้วสิ้นสุดลงแล้ววุสิตังบรมจารียังแล้วกิจในบรมจารีนี้ได้สำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำอีกต่อไปนอกจากภารกิจในการช่วยเหลือผู้อื่นยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นซึ่งจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำมากหรือทำน้อยก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของจิตที่บรรลุแล้วว่าจะทำได้มากได้น้อยบางท่านบรรลุแล้วก็ทำไม่ได้เลยก็มีก็ถ้าเป็นพระก็เป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ไม่นำเอาพระธรรมคำสอนไม่เอาความรู้ที่ได้จากการบรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็เลยเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าไปก็ไม่เป็นความไม่เป็นบาปแต่อย่างใดพระองค์อาจจะมีข้อจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้พระองค์ก็ได้ประโยชน์สำหรับพระองค์เท่านั้นเองสำหรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านหลังจากที่ได้ยังประโยชน์ได้บรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็สามารถนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้ก็เลยทำให้เกิดมีพระพุทธศาสนาขึ้นมามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาถ้าเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็จะมีเพียงแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาพอพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าตายไปพระพุทธก็หมดไปโลกก็ไม่มีที่พึ่งต่อไปแต่ถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านจะประกาศพระธรรมคำสอนอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8เนี่ยวันอาสาหบูชาแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุการเป็นพระอริยสงสาวกกันขึ้นมาแล้วพระอริยสงสาวกก็ร่วมกับพระพุทธเจ้าช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนจึงทำให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับโลกนี้มาได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการเผยแผ่พระธรรมต่อไปนี่แหละคือตัวศาสนาตัววิธีที่เราจะสืบทอดพระศาสนาอยู่ที่ตรงนี้วิธีที่จะปกป้องรักษาศาสนาอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่การไปปกป้องวัดวาอารามปกป้องพระรูปนั้นรูปนี้เรามาปกป้องการศึกษาพระธรรมคำสอนมาปกป้องการปฏิบัติพระธรรมคำสอนมาปกป้องการบรรลุธรรมและมาปกป้องการเผยแผ่พระธรรมคำสอนจะดีกว่าเพราะเป็นวิธีปกป้องพระพุทธศาสนา และเราจะปกป้องได้ก็เราก็ต้องทำกิจของเราก่อนที่เราจะไปทำกิจของผู้อื่นต่อไปเราจะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันแล้วก็ออกไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันพอเราได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆกันแล้วพอเราได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วภารกิจของเราก็สำเร็จลงประโยชน์ของเราก็ได้เต็มร้อยเมื่อเราได้ประโยชน์เต็มร้อยแล้วทีนี้เราก็สามารถไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เต็มร้อยเช่นเดียวกันเอาความรู้ที่ได้จากการบรรลุธรรมนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นและจะเป็นความรู้ที่มีอนุภาพมีประสิทธิภาพสามารถทำให้ผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและได้บรรลุธรรมได้อย่างแน่นอนนี่แหละคือการสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมแล้วก็ด้วยการเผยแผ่ธรรมส่วนเรื่องของปัจจัยสี่เราก็สนับสนุนไปตามความจำเป็นของร่างกายอาหารก็บิณฑบาตใส่บาตรวันละครั้งจีวรก็พอมีครบแล้วก็หมดปัญหาไปที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าไม่มีวัดอยู่ก็อยู่ตามป่าตามเขายารักษาโรคก็รักษาไปตามมีตามเกิดเพราะว่าจะมียาวิเศษขนาดไหนมันก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดให้ไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บได้รักษาวันนี้มันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาใหม่แล้วรักษากี่ครั้งหายกี่ครั้งเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีงั้นการรักษาร่างกายจึงไม่ค่อยเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญที่การรักษาใจมากกว่ารักษาใจเพื่อไม่ให้ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายอันนี้ก็ต้องมีธรรมโอสถก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญานี่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายเพราะใจจะมีธรรมโอสถรักษาให้ใจเป็นปกติสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายแต่ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาเวลาร่างกายป่วยใจก็ป่วยด้วยและป่วยหนักกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้มันน้ำหนักมันเบากว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจที่เราทุกข์ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้ไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันเจ็บมากหรอกที่มันทุกข์ทรมานมากเพราะใจเราเจ็บมากต่างหากเพราะใจเราขาดศีลสมาธิปัญญาขาดธรรมโอสถนั่นเองแต่ถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะมีธรรมโอสถรักษาใจเวลาร่างกายเป็นอะไรในี้ใจจะไม่เป็นอะไรกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บใจจะไม่เจ็บไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายใจจะไม่ตายไปกับร่างกายเพราะตายเพราะใจไม่มีวันตายนั่นเองใจเจ็บเพราะความโง่ของใจใจขาดศีลสมาธิปัญญาก็เลยไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บใจก็เลยคิดว่าใจเจ็บด้วยก็เลยเกิดความเจ็บขึ้นมาซ้ำซ้อนกันแต่ถ้าใจแยกออกจากร่างกายได้รู้ว่าความเจ็บของร่างกายนั้นเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจใจไม่ต้องไปทุกข์กับความเจ็บของร่างกายได้ด้วยการปล่อยวางความเจ็บนั้นด้วยการไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปมันจะหายก็ต้องให้มันหายเองถ้ามันไม่หายก็ให้มันอยู่ต่อไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปแต่ใจจะไม่ทุกข์กับมันได้ใจจะสบายจะสุขจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ก ับความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือความวิเศษของการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจะทำให้ใจนี้อยู่เหนือความทุกข์ของการแก่ของการเจ็บของการตายของการพัดพรากจากกันใจจะไม่มีความทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วใจจะวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นี่คือการยังประโยชน์ของตนด้วยการดูแลรักษาใจด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาด้วยการสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปสละการหาเงินหาทองสละการใช้เงินใช้ทองเพื่อที่จะได้เอาเวลามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้าได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องแล้วการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะตามมาอย่างรวดเร็วบางท่านก็7 วันบางท่านก็7 เดือนบางท่านก็7 ปีอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ตอนที่ทรงแสดงพระสติปัฏฐานสูตรว่าถ้าใครสามารถเจริญตามที่ทรงสอนในสติปัฏฐานสูตรได้ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราอย่าลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเลยเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มความศรัทธาความเชื่อให้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามอย่างเต็มที่จะดีกว่าทำแบบที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เพราะมันจะไม่ทำให้เราได้หลุดพ้นกันเราจะหลุดพ้นกันนี้เราต้องยังประโยชน์ของเราก่อนแล้วค่อยไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งนี่คือการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสร้างประโยชน์สุขให้กับเราและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกไปอีกนานๆพระพุทธศาสนานี้อยู่ด้วยคำสอนด้วยการศึกษาคำสอนด้วยการปฏิบัติตามคำสอนด้วยการบรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนและนำเอาธรรมที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งถ้าพวกเราทำกันอย่างนี้เราจะได้รับประโยชน์แล้วผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์จากการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันแล้วโลกของเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีสงครามจะไม่มีการเข่นฆ่ากันจะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เกิดการแก่การเจ็บการตายเวลาที่เกิดจากการพัดพากจากกันเพราะทุกคนจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้เพราะจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่แหละคือประโยชน์ที่พวกเราควรที่จะมาบำเพ็ญกันคือบำเพ็ญประโยชน์ของเราก่อนแล้วค่อยไปบำเพ็ญประโยชน์ของผู้อื่นตามลำดับด้วยความไม่ประมาทก็คือให้ทำกันเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับพวกเราก็ได้ให้คิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทกันถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวพอถึงพรุ่งนี้เราก็จะคิดเหมือนวันนี้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่ก็ขอทำอย่างอื่นไปก่อนก็เลยไม่ยอมมาทำประโยชน์ของตนเองให้สำเร็จลุล่วงไปแล้วพอวันดีคืนดีก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้กับเราแล้วเราก็จะสูญเสียโอกาสอันวิเศษนี้ไปเพราะถ้าเรากลับมาเกิดคราวหน้าแล้วไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องมาทำประโยชน์ของตนก่อนที่ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะทำแบบที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันจะติดเป็นนิสัยไป เราเคยชอบทำอะไรเราก็จะชอบทำอย่างนั้นต่อไปแต่สิ่งที่เราชอบนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงประโยชน์ที่แท้จริงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทำกันเราไม่ชอบออกบวชกันเราไม่ชอบเจริญศีลสมาธิปัญญากันเราชอบทำบุญทำทานพอประมาณชอบไปเที่ยวกันชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็จะทำอย่างนี้ต่อไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเริ่มปฏิบัติแล้วเริ่มปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้แล้วเราจะยุติการทำภารกิจอย่างอื่นที่เราไม่จำเป็นจะต้องทำถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มปฏิบัติและเราก็จะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่นานเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้ทำประโยชน์ของเราได้สำเร็จหลังจากที่เราสำเร็จประโยชน์ของเราแล้วเราก็สามารถไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่งและเป็นประโยชน์ที่สูงสุดประโยชน์ที่ดีที่สุดด้วยจึงขอฝากเรื่องของการนำเอาคำสอนนำเอาพระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอให้ขึ้นมาถามที่ไมโครโฟนนี้ถ้ามีคำถามถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณพุทธิพรการทำสมาธิให้อยู่ในอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งหมายถึงอุเบกขาท่ามกลางการใช้ชีวิตแบบปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมธรรมะเลยจะปฏิบัติอย่างไรให้ได้สภาวะธรรมนั้นคะ ก็ต้องอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครทางที่ดีก็ไปปีกวิเวกถ้ายังอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่โอกาสที่จะทำใจให้เป็นหนึ่งนี้มันแทบจะไม่มีเลยก็ทำได้เป็นพักๆทำได้แบบพอหอมปากหอมคอเช่นกลับบ้านก็ก่อนนอนก็นั่งสมาธิตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะไปทำภารกิจการงานก็นั่งสมาธิก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยก็หัดทำอย่างนี้ไปก่อนพอทำได้แล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณของการกระทำให้มากขึ้นไปตามลำดับช่วงไหนมีวันหยุดที่สามารถไปปีกวิเวกได้ก็ไปปีกวิเวกเพื่อจะได้ทำได้อย่างเต็มที่ถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆ3 วัน 5 วันก็ดีกว่าไม่ทำเลยต้องเริ่มจากน้อยไปหามากก่อน คำถามจากคุณสรทันความรู้สึกเกรงใจมากหรือน้อยจัดเป็นกิเลสประเภทหนึ่งไหมครับ มันก็แล้วแต่ว่าเกรงใจด้วยเหตุผลอันใดถ้าเกรงธรรมเกรงใจด้วยธรรมมันก็ไม่เป็นกิเลสถ้าเกรงใจด้วยความโลภเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ก็เลยเกรงใจเขาอย่างนี้ก็เป็นกิเลส คำถามจากคุณลือไทยผู้บวชเกิน3 ครั้งบวชใหม่ได้ไหมครับและชาย3 บวชเป็นแบบใดครับ คือการบวชแล้วเสกบวชแล้วเสกนี่แสดงถึงความไม่แน่วแน่มั่นคงของจิตใจในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำแล้วก็ล้มเหลวบวชแล้วก็สึกแล้วพอเดี๋ยวก็อยากบวชใหม่ก็บวชอีกก็เลยเรียกว่ามันเป็นการบวชที่ไม่ได้ประโยชน์เ พราะการบวชได้ประโยชน์ไม่ต้องบวชแล้วไม่สึกกันนั้นชายสามบวชนั่นก็ถึงเราบอกว่าเป็นชายที่จิตใจไม่มั่นไม่แน่วแน่มั่นคงโลเลรักพี่เสียดายน้องเวลามาบวชก็อยากจะกลับไปหาแฟนพอกลับไปอยู่กับแฟนก็อยากจะกลับมาบวชก็เลยวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ก็จะไม่มีวันที่จะบวชได้สำเร็จถ้าอยากจะบวชได้สำเร็จต้องบวชแล้วไม่สึกไปเลยอย่างสมัยพระพุทธกาลนี่ไม่มีการสึกกันบวชแล้วก็บวชไปไม่มีวันสึก คำถามจากผู้ฝากถามการบนบานกับการอธิษฐานเหมือนหรือต่างกันคะ ไม่เหมือนกันหรอกเพราะบนบานเราไปขอผลขอสิ่งต่างๆเช่นขอความสุขขอความเจริญซึ่งเป็นผลและผลเหล่านี้มันจะเกิดต้องมีเหตุถึงจะเกิดได้ส่วนการอธิษฐานนี้เราอธิษฐานที่เหตุเหตุก็คือการกระทำที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการเช่นเราอยากจะเรียนจบปริญญาเราก็ตั้งอธิษฐานไว้ที่ว่าจะต้องตั้งใจเรียนจะไม่เกเรจะไม่หนีโรงเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านตั้งใจดูหนังสืออันนี้เรียกว่าอธิษฐานพอเราอธิษฐานแล้วเดี๋ยวเราทำตามที่เราอธิษฐานเดี๋ยวการได้ปริญญาก็จะเป็นผลตามมาแต่ถ้าเป็นการบนบานก็คือไปบนว่าขอให้ได้ปริญญาเนี่ยนี่ใกล้จะสอบหรือเลือกสอบเสร็จแล้วเนี่ยขอให้ได้ปริญญาแต่ถ้าไม่ไปเรียนไม่ไปทำการบ้านไม่เข้าห้องเรียนเนี่ยบนบานไปยังไงก็ไม่มีวันได้ต่างกันตรงนี ้และถ้าเราเคยบนบานแต่เราจะขอยกเลิกได้ไหมคะเพราะเราจะยึดถือคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวค่ะ ได้ก็ยกเลิกไปก็ได้ อาจารย์จากผู้ฝากถามทางบ้านนะคะคือขอเรียนท่านอาจารย์ให้พระอาจารย์มีวันหยุดพักสักอาทิตย์ละหนึ่งวันค่ะเพื่อรักษาธาตุขันธ์ของพระอาจารย์เพื่อประโยชน์แห่งพระศาสนาค่ะแล้วแต่ท่านจะเห็นควร รับฟังนะถ้าเราจะหยุดเมื่อไหร่เราก็จะหยุดไม่ต้องมีใครมาสอนแล้วล่ะ อาจารย์ครับรุ่นที่พระอาจารย์บวชเมื่อ2518เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยมีหลายท่านไหมครับที่สึกไปแล้วหรือไม่ก็หรือยังอยู่กันครบอยู่เยอะอะไรเงี้ย เวลาเรามันถ้าพูดถึงรุ่นบวชเราบวชแค่สองคนตอนที่เราบวชเราบวชใครคนหนึ่งเขาบวชชั่วคราวเขาบวช15 วันเขาสึกไปนานแล้วแต่พระที่มีพรรษาใกล้ๆกันนี่ก็ที่ไปอยู่วัดป่าบ้านตาดด้วยกันก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กันอยู ่คำถามจากคุณนารานะครับเราทำผิดศีลไม่เจตนาเป็นบาปไหมครับ ถ้าไม่มีความตั้งใจมันไม่บาปแต่มันก็ยังมีความเสียหายคือเราไปเหยียบเท้าคนอื่นโดยที่เราไม่ตั้งใจนี่เท้าเขาก็เจ็บแล้วก็อาจจะเป็นเวรได้เพราะเขาก็จะโกรธเราได้นั่นเราก็ต้องทำอะไรต้องระวัดระวังถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเจตนาเราจะไปอ้างการไม่มีเจตนาแล้วก็ทำให้เกิดการเสียหายซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ไม่ดีมันก็จะเป็นโทษกับเราได้เพราะคนที่เขาเจ็บเขาก็จะต้องโกรธเกลียดเราขึ้นมา คำถามจากคุณมะลินะครับการบริกรรมจะทำให้ได้ความสงบมากกว่าสวดมนต์ใช่ไหมคะ เพราะคำบริกรรมนี่มันจะอยู่เพียงคำเดียวอยู่กับเรื่องเดียวจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งได้แต่ถ้าเราสวดนี่มันยังไปกับเรื่องการสวดอยู่มันยังปรุงแต่งอยู่สังขารยังปรุงแต่งยาวได้เป็นเรื่องเป็นราวได้แต่มันก็ช่วยจิตที่กำลังฟุ้งซ่านได้ดีกว่าคำบริกรรมเพราะบางทีคำบริกรรมนี่จิตฟุ้งซ่านมันจะไม่ยอมรับก็เลยต้องใช้การสวดไปก่อนพอสวดแล้วจิตหายฟุ้งซ่านแล้วทีนี้ค่อยมาบริกรรมต ่อข้อที่สองนะครับถ้าสวดเจริญพุทธคุณบทเดียวกลับไปกลับมาจะเรียกว่าบริกรรมไหมคะ ไม่หรอกบริกรรมต้องคำเดียวพุทโธพุทโธถึงเรียกว่าบริกรรมหรือสั้นๆพุทธังสรณังกัจฉามิแต่ก็ไม่รู้นะเท่าที่ได้ยินมาคำบริกรรมนี่มักจะเป็นคำเดียวมากกว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรไป คือให้ใจมันอยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้อยู่กับหลายเรื่อง มีคนสงสัยว่าดื่มเหล้าทำไมถึงบาปครับ การดื่มเหล้าเองมันไม่บาปหรอกแต่มันจะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายคนดื่มเหล้าแล้วจะมึนเมาจะขาดสติจะไม่สามารถหักห้ามจิตใจเวลาคิดจะทำบาปก็จะทำได้อย่างง่ายได้กว่าคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าพอคิดจะทำบาปก็ยังมีสติยับยั้งได้ว่าอ๋อไม่ดีเราไม่ทำบาปนะแต่ถ้าดื่มเหล้าแล้วมันจะไม่มีสติยับยั้งมันจะทำทันทีเลยพอคิดจะทำอะไรมันก็ทำท่านเลยต้องห้ามการดื่มเหล้าเพราะมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลได ้อย่างนี้แสดงว่าผู้ที่ถือศีล5นะครับถ้าดื่มเหล้าแล้วไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็ศีลขาดแต่ไม่ได้บาป ก็ไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ไปทำอะไรให้เสียหายแก่ผู้อื่นแต่ก็ทำเสียหายให้กับตนเองแทนที่จะนั่งภาวนานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้กินเหล้าเมาแล้วก็หลับครอกก็ทำร้ายตัวเองไม่ได้ทำร้ายผู้อื่นก็ทำร้ายตัวเอง คำถามจากคุณณัฐวุฒินะครับการที่เรานั่งสมาธินาน 3-5 ชั่วโมงต่อวันมีทั้งสงบฟุ้งซ่านง่วงนอนเจ็บปวดอดทนบางครั้งก็ขัดเคืองในใจตนการกระทำเช่นนี้ถือว่าทำเหตุให้ยิ่งแล้วหรือทรมานตนเองมากกว่าครับ มันเป็นผลที่สติเรายังไม่มีกำลังก็เหมือนกับกำลังล้มลุกคุกคานอยู่เวลามีสติจิตก็สงบพอเวลาเผลอสติจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็สร้างความทุกข์ทรมานใจต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติมันก็ต้องเป็นการเรียนรู้ไปเป็นการพัฒนาไปพอเรามีสติมากขึ้นต่อเนื่องขึ้นความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆพอมีสติต่อเนื่องตลอดเวลานี้มันก็สบายสามารถควบคุมความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ใจก็จะมีแต่ความสงบมีความเย็นความสบายไปเรื่อยๆถึงเน้นเสมอว่าให้เจริญสติให้มากๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปจนวันตายก็จะไม่มีวันสงบแต่ถ้าใช้สติบริกรรมพุทโธไปไม่ให้คิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจิตก็สงบแล้วก็จะเย็นจะสบายพอทำจิตให้สงบได้แล้วทีนี้ก็จะทำไปได้เรื่อย ๆข้อต่อไปนะครับจากคุณกัลลฤทัยนะครับเวลานั่งสมาธิมันจะเดินเป็นลำดับคือปิติสุขเฉยและมีเบื่อสลับแทรกเกือบ2อาทิตย์ที่มันเดินไปที่สุขเบื่อเฉยแล้วย้อนกลับมาเบื่ออีกเบื่อแล้วเบื่อเล่าทุกแล้วทุกเล่าผ่านแล้วก็ย้อนกลับมาอีกแล้วจู่ๆโทษครับแล้วเล่าๆจำไม่ได้ว่าเบื่อและทุกเท่าไหร่บนซ้ำไปซ้ำมาจนเบื่อตอนนี้รู้สึกแห้งแล้งอะไรก็ดูไร้สาระไปเสียหมดก็เป็นความรู้สึกที่เกิดแล้วเล่าๆอีกอึดอัดอยากระเบิดออกแต่ก็ยังไม่มีปัญญาก้าวข้ามได้เสียทีทั้งที่เคยพบกับความว่างไร้การปรุงแต่งเฉยมาพักใหญ่แต่ที่สุดก็วนกลับมาเช่นนี้อีกพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ก็ต้องตั้งสติขึ้นมาใหม่ผลต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการไม่มีสตินี่ถ้าเรามีพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จะกำจัดทุกอย่างที่เป็นปัญหาได้ตอนนี้ใช้ปัญญาไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาแล้วไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ได้งั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือสติให้เราบริกรรมพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อย คำถามจากคุณพานุพงศ์นะครับเวลาไปทำบุญแล้วพอกลับบ้านไปแทนที่แฟนจะอนุโมทนาแต่กลับอารมณ์เสียใส่เราและเรารู้ว่าการทำบุญถ้าได้อุทิศให้แฟนจะไม่ได้รับแต่จะด่าเรากลับคืนสังเกตหลายครั้งจะเป็นแบบนี้ตลอดควรทำอย่างไรครับ ก็ปล่อยเขาไปเขาไม่ชอบบุญเมื่อเอาบุญไปให้เขาก็เหมือนเอาอุจจาระไปให้เขาก็ด่าเรา นะถ้าเขาชอบสุราเราเอาสุราไปให้เขาก็จะสาธุสาธุ คำถามจากคุณจุ๋มจ้านะครับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ถึงวิธีการเริ่มที่จะให้หลานชายอายุ12ปีฝึกปฏิบัติธรรมปกติจะพากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันเจ้าค่ะ แล้วก็นั่งกับเขาชวนเขานั่งนั่งไหว้พระสวดมนต์กันไปก่อนสวดมนต์เสร็จก็บอกให้นั่งพุทโธพุทโธไปหลับตาไปเราต้องทำกับเขาไม่ใช่บอกเขาแล้วตัวเองไม่ทำตัวเองไปนั่งดูทีวีแล้วก็บอกหนูพุทโธไปนะอันนี้ก็เหมือนแม่ปูสอนลูกปูแม่ปูอยากให้ลูกเดินตรงๆแต่เวลาแม่เดินเท่าไรก็เดินเฉยไปเฉยมาลูกมันเห็นแม่เดินยังไงมันก็เดินตามแม่ไปถ้าลูกถ้าแม่นั่งดูทีวีมันก็ไปนั่งดูทีวีกับแม่นั่นแหละถ้าแม่นั่งสวดมนต์มันก็ไปสวดมนต์กับแม่นะงั้นถ้าอยากจะให้ลูกทำอะไรเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนำพาเขาเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำอะไรสิ่งที่ท่านสอนคนอื่นท่านทำมาแล้วทั้งนั้นท่านทำเป็นตัวอย่างให้เราดูแล้วว่ามันดีอย่างไรเนี่ยถ้าเราอยากจะให้คนอื่นทำตามที่เราอยากให้เขาทำเราก็ต้องพาเขาทำ คำถามจากคุณนารานะครับผมเดินไปทำบุญสังฆทานจนปวดขาที่วัดใกล้กับนั่งรถทำบุญสังฆทานที่วัดใกล้เป็นการบำเพ็ญบารมีมากกว่ากันหรือเปล่าครับ วัดไกลมั้งคือนั่งรถไปไกลแต่ไม่เจ็บไม่เหนื่อยเพราะนั่งรถกับเดินไปวัดใกล้บ้านแต่เหนื่อยคือถ้าเราต้องทุกข์ยากลำบากเพื่อไปทำบุญเราก็จะได้วิริยะบารมีได้ขันติบารมีด้วยคือเราต้องอดทนเราต้องเพียรเราถึงจะไปที่วัดได้แต่ถ้าเรานั่งรถไปไกลมันก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันแต่มีความอดทนเหมือนกันว่านั่งอาจจะปวดฉี่ในรถก็ได้ถ้านั่งไปไกลๆมันก็ต้องมีแต่มันอาจจะไม่มีความเพียรเพราะว่ามันนั่งเฉยๆนอกจากเราใช้เวลาที่นั่งรถไปนี้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเราก็จะได้ความเพียรได้การเจริญสติดังนั้นเราจะมาวัดเรื่องว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันนั้นมันอยู่ที่เรามากกว่าว่าเราจะรู้จักใช้เวลาใช้เหตุการณ์ต่างๆมาทำให้เกิดธรรมะขึ้นมาหรือไม่ถ้าเราไม่รู้บางทีเราก็ต้องเอาแบบที่เรารู้เช่นต้องเดินต้องแบกต้องหามไปอยู่เรื่อยๆอย่างมีพวกชาวต่างประเทศนี่ที่เขาไปเรียนศึกษาจากศาสนาพุทธอีกนิกายหนึ่งที่เขาสอนว่าอยากจะสร้างความเพียรสร้างความอดทนนี้ให้เดินทางไปจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งและทุกก้าวนี้ต้องให้กราบพระครั้งหนึ่งก้าวครั้งหนึ่งก็ก้มลงกราบพระครั้งหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินก้าวหนึ่งแล้วก็ก้มกราบอันนี้ก็เป็นอุบายสอนให้มีความเพียรมีความอดทนมีความตั้งใจที่แน่วแน่แต่ถ้าคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็จะคิดว่ามันบ้าเปล่าเดินก้าวหนึ่งแล้วก็กราบพระผลหนึ่งแล้วก็เดินไปก้าวก็กราบพระอีกคนหนึ่งให้เดินไปเนี้ยทั้งวันไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็เป็นอุบายการสร้างความเพียรบางอาจารย์ท่านก็สอนให้ลูกศิษย์เดินจงกรมที6ชั่วโมงเลยไม่ต้องนั่งเดินไป6ชั่วโมงหรือบางสำนักก็ให้นั่งทั้งคืนเลยอันนี้ก็เป็นอุบายการสร้างความเพียรสร้างขันติสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นและสร้างสติไปในตัวด้วย คำถามจากคุณนัทธานะครับหากว่ากระผมมีครอบครัวแล้วซึ่งเป็นครอบครัวฐานะปานกลางผมมีจิตศรัทธาจะบวชอย่างไม่มีกำหนดในขณะที่ลูกยังเล็กอยู่จะเป็นการละทิ้งภาระหน้าที่หรือเปล่าครับ ถ้าเราตายไปนี่จะเป็นการละทิ้งภาระหน้าที่หรือเปล่าก็ให้ลองเปรียบเทียบดูก็แล้วกันเราไม่อยากจะตอบนะแล้วเวลาเราไปเที่ยวนี่เราละทิ้งหน้าที่หรือเปล่าปล่อยให้ลูกอยู่บ้านกับแม่ให้กับภรรยาเราไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนี่เราละทิ้งหน้าที่หรือเปล่าพอเวลาจะไปทำความดีนี่รู้สึกว่ามันความรู้สึกละทิ้งหน้าที่มาเลยเวลาไปทำความชั่วนี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องหน้าที่เลย คำถามจากคุณอุนะครับถ้าเป็นหมอแล้วรักษาคนไข้พลาดแต่ไม่ได้ตั้งใจจะบาปไหมคะหรือเป็นเวรกรรมทำร่วมกันมาคะ ไม่บาปหรอกมันก็เป็นอุบัติเหตุเป็นการผิดพลาดเนี่ยแต่ถามว่าเสียหายไหมเสียหายถามคนไข้เขาพอใจไหมเขาไม่พอใจ เขาก็อาจจะจองเวรจองกรรมเดี๋ยวนี้เขาพ้องร้องแพทย์กันเพราะบางทีแพทย์ก็ทำแบบไม่ถูกต้องทำให้คนไข้เสียหายเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งได้ข่าวเนี่ยแพทย์คนหนึ่งรักษาโรคหลังเจ็บของคนไข้จนกระทั่งโรคคนไข้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปคนไข้เลยฟ้องศาลฝ่ายเมื่อศาลเขาก็เลยพิจารณาหลักฐานต่างๆเขาก็ตัดสินว่าผิดต้องติดคุก หมายความว่าถ้าหมอเนี่ยถ้าเกิดรักษาคนด้วยความชุ่ยครับอาจารย์ไม่ใส่ใจแบบส่งไปทีก็เป็นบาปของเขาใช่ไหมครับ ก็มันทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนถึงแม้ไม่มีเจตนาตั้งใจจะให้เขาเดือดร้อนเพียงแต่ว่าทำไปตามสบายทำอะไรแบบไม่ระมัดระวังไม่รัดกุมไม่อะไรไม่รอบคอบอะไรทำนองนี ้คำถามจากคุณลินนาเลศนะครับเวลานั่งสมาธิหนูตั้งใจจะทำใจให้สงบก่อนโดยการพุทโธแต่พอถึงเวลาปฏิบัติใจดันจะไปดูร่างกายพยายามกลับมาพุทโธแต่ก็ไม่มาง่ายๆหนูเลยต้องปล่อยให้ดูร่างกายไปดูกระดูกไปอันนี้ตามที่ถูกต้องหนูควรต้องทำอย่างไรเจ้าคะ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขอให้ใจมีอะไรผูกไว้จะผูกไว้กับกระดูกก็ได้ผูกไว้กับลมหายใจก็ได้ผูกไว้กับพุทโธก็ได้เพียงแต่ว่าขอให้มันผูกอยู่กับเรื่องเดียวอย่าปล่อยให้มันวิ่งไปวิ่งมามันจะไม่สงบมันจะไม่รวมเป็นหนึ่ง คำถามจากคุณนรินทร์นะครับสตินี้จริงๆคืออะไรครับไม่ได้อยู่ในหมวดขันห้าใช่ไหมครับแล้วต่างกันอย่างไรกับสัญญาสังขารวิญญาณครับ คือสติเป็นตัวคอยควบคุมสัญญาสังขารสัญญาสังขารให้หยุดได้ถ้ามีสติเราก็หยุดปรุงแต่งได้หยุดความจำได้แต่ถ้าไม่มีสติสัญญาสังขารมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นเบรกส่วนสัญญาสังขารก็เป็นเหมือนล้อเป็นเหมือนเครื่องยนต์มันก็ทำงานไปถ้าเราต้องการให้ล้อให้เครื่องยนต์หยุดเราก็ต้องเหยียบเบรก คำถามจากคุณอั๋นอั๋นนะครับถ้าเราต้องทำงานกับหัวหน้างานที่เป็นคนไม่ดีเราจะทำอย่างไรให้เราทำงานกับเขาได้อย่างมีความสุขคะ ก็มองเขาว่าเป็นคนที่เรารักเขาแล้วกันเขาไม่ดีก็เรื่องของเขามองว่าเขาเป็นคนให้เงินเราหรือว่าถ้ามองว่ามันเป็นเพื่อนร่วมโลกกันซึ่งคนร่วมโลกนี้ก็มีทั้งดีทั้งชั่วปนกันไปเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ถ้าเราเลือกได้ก็ควรจะเลือกอย่างพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคบคนพาลคนไม่ดีให้คบคนดีคนมันคนฉลาดบัณฑิตแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ต้องทำใจไว้พุทโธไปอย่าไปรังเกียจอย่าไปเกลียดเขาแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยตอนนี้ควรจะแผ่เมตตาอย่าไปแผ่ตอนที่อยู่คนเดียวแหมแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรไปรอบโลกเลยแต่พอเจอคนที่เราไม่ชอบขึ้นมาแผ่ไม่ออกเนี่ยที่เราให้แผ่คนเดียวเพื่อซ้อมไว้ก่อนเวลาเราอยู่คนเดียวเรานึกถึงหน้าตาเขาเวลาเราเจอเขาเรายิ้มให้เขาได้หรือเปล่าเราซื้อขนมมาฝากให้เขากินได้หรือเปล่ามีอะไรแบ่งให้เขาได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ลองหัดทำดูแล้วการอยู่กับเขาเราก็จะสบายใจเพราะความดีหรือความชั่วของเขามันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความดีความชั่วของเขาได้แต่เราสามารถเปลี่ยนใจของเราให้ไม่รังเกียจกับความไม่ดีของเขาได้ทำให้เราอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุข จากคุณประภัยพรนะครับผู้ที่ไปปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นก่อนแล้วค่อยมาเผยแผ่เผยช่วยเหลือผู้อื่นถามว่าแล้วผู้ที่หลุดพ้นนั้นมีสภาวะใดหรือสิ่งใดที่ตรวจสอบตัวเองให้แน่ใจว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วไม่ได้ถูกความคิดตัวเองหลอกว่าพ้นแล้วคะ มันเป็นความรู้สึกไง ช่นกินข้าวอิ่มหรือไม่อิ่มนี่เราหลอกตัวเราได้ป่ะกินไม่อิ่มแล้วบอกว่าอิ่มนี่ได้บอกได้ป่ะนั่นแหละปฏิบัติก็เพื่อความอิ่มใจเพื่อความสุขใจพอใจอิ่มใจสุขใจไม่ทุกข์แล้วมันก็รู้เองในทิฏฐิโกว่ามา ในทางกลับกันถ้าเกิดมีไหมครับอาจารย์ที่แบบว่าหลุดพ้นแต่ไม่รู้ว่าตัวเองหลุดพ้นนะครับอาจารย ์ไม่มีหรอกคนที่ต้องรู้เสียแล้วว่าตอนนี้เราไม่ทุกข์กับอะไรแต่อาจจะไม่รู้ชื่อของการหลุดพ้นว่าตอนนี้หลุดพ้นอยู่ขั้นไหนแล้วขั้นโสดาขั้นสกิทาคานี้อาจจะไม่รู้แต่รู้ว่าเอ้ยเรื่องความแก่เจ็บตายกูไม่กังวลแล้วมันจะตายเมื่อไหร่ก็ตายได้อะไรเงี้ยเรื่องการอารมณ์ก็เห็นใครก็ไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาเฉยๆไม่เห็นจะน่ารักน่าดูตรงไหนเลยอย่างนี้เขาก็รู้อยู่ในใจของเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าชื่อของมันชื่ออะไรขั้นนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้มันไม่ตัวชื่อนี้มันต้องเรียนตำรามันถึงจะรู้แต่ตัวจริงนี้เราเจอแล้วเพียงแต่เราไม่รู้ชื่อมันไม่รู้ว่าตัวนี้ชื่อตัณหาไม่รู้ชื่อตัวนี้ชื่อกิเลสเนี่ยมันไม่รู้แต่พอไปอ่านหนังสือธรรมะก็รู้อ๋อตัวนี้ที่อยู่ในใจเราคือตัณหาตัวนี้คือกิเลสตัวนี้คือสติตัวนี้คืออะไรมันก็จะรู้ถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนพอเราไปอ่านหนังสือธรรมะเราก็จะรู้ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของเราอยู่แล้ว คำถามจากดร.พิสิทธิ์นะครับใจที่อยู่ในทวาร6เป็นอย่างเดียวกับจิตที่เราต้องฝึกหรือไม่ครับ ใจกับจิตก็ตัวเดียวกันนี่แหละแต่มันเป็นตัวที่ส่งกระแสความรับรู้มาที่ทวารทั้ง6ส่งมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายและที่ใจเพื่อรับข้อมูลต่างๆรับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์แต่ใจที่ต้องฝึกเพราะว่าใจหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์หลงไปคิดว่าเป็นสุขขังเป็นนิจจังเป็นอัตตาเลยทำให้เกิดอุปทานความยึดติดเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเลยเกิดความทุกข์ตามมาก็ต้องสอนใจให้รู้ว่าธรรมที่มาผ่านทวารทั้ง6นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรที่ไปยึดไปติดไม่ควรที่จะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเป็นไปตามสภาพของเขาสักแต่ว่ารู้ไปเช่นเสียงมาทางหูเสียงดีหรือเสียงชั่วก็เสียงเหมือนกันเสียงชมหรือเสียงด่าก็แค่เสียงแต่เราไปปรุงแต่งแล้วก็ไปเกิดความหลงว่ามันเป็นทุกข์เป็นสุขขึ้นมาแล้วก็เกิดอุปทานขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันว่ามันเป็นเพียงเสียงเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันเป็นเสียงดีหรือเสียงไม่ดีมันจะมาทางไหนแบบไหนก็รับรู้เฉยๆเราไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาตอบโต้เราก็จะไม่ทุกข์การที่เราจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ได้เราก็ต้องฝึกจิตให้มีอุเบกขาก็คือฝึกสติฝึกสมาธินี่เองแล้วพอมีอุเบกขาแล้วก็สอนใจด้วยปัญญาเวลาใจจะออกจากอุเบกขาก็ดึงมันกลับมาด้วยปัญญาว่าอย่าออกไปออกไปแล้วทุกข์เหมือนเราอยู่ในห้องแอร์อย่าออกไปข้างนอกห้องมันร้อนอันนี้ใช้ปัญญาดึงเอาไว้แต่ตอนต้นต้องสร้างห้องแอร์ขึ้นมาก่อนต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนแล้วเราจะได้เอาใจอยู่ในห้องแอร์ห้องเย็นแล้วพอใจถูกกิเลสหลอกให้ออกไปข้างนอกก็ใช้ปัญญาแก้ว่าอย่าออกไปออกไปแล้วร้อนอยู่ข้างในดีกว่าออกไปข้างนอกเป็นสมุทัยเข้าข้างในเป็นมรรค คำถามจากคุณเพิ่งรู้แต่นะครับหากผู้นั้นเป็นเกย์แต่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดเขาผู้นั้นกลับใจเป็นผู้ชายจะสามารถบวชได้ไหมครับ ก็ไม่รู้กลับจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ก็ถ้าเขาไม่ไปทำอะไรผิดศีลเขาก็บวชได้เพราะสมัยนี้ก็มีเยอะแยะที่มาบวชกันที่ไม่รู้ว่าเป็นชายจริงหญิงแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าตราบใดเขาบวชแล้วเขาไม่ไปทำปาราชิกก็ไม่มีปัญหาอะไรปาราชิกนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำกับเพศตรงกันข้ามทำกับเพศเดียวกันก็เป็นปาราชิกเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดไปชอบเพศเดียวกันชอบผู้ชายมาบวชอยู่ด้วยกันนี้เดี๋ยวมันอยู่ใกล้กันมันเดี๋ยวมันไฟมันจะลุกได้ก็เสี่ยงต่อปาราชิกแค่นั้นเองเขาจึงไม่อยากให้บวชถ้ารู้ว่าเป็น ชายเป็นชายที่ชอบชายเนี่ยเขาก็จะไม่ให้บวช จากคุณสุพนัทนะครับในพุทธศาสนามีสวรรค์ชั้นพรหมแล้วพรหมในที่นี้คือพรหมที่อยู่ในพราหมณ์ไหมครับ ก็พรหมมันเดียวกันนี่แหละพรหมศาสนาพราหมณ์เขาก็ศาสนาฮินดูเขาก็เชื่อเรื่องเทวดาเรื่องพรหมเรื่องอบายเรื่องมนุษย์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดแต่เขาไม่รู้เรื่องนิพพานเท่านั้นเองเขาคิดว่าขั้นสูงสุดก็คือขั้นพรหม คำถามจากคุณโปรเจกต์อีทนะครับดูใจแล้วจิตว่างแล้วทำอย่างไรต่อครับ ก็รักษาความว่างไว้สิเพราะความว่างนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง คำถามจากคุณโก้นะครับนั่งสมาธิอย่างไรให้ถูกต้องครับ ก็นั่งด้วยสติไงต้องมีพุทโธกำกับใจหรือมีลมหายใจกำกับอย่านั่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้ใจปรุงแต่งนิมิตต่างๆขึ้นมาภาพต่างๆความรู้สึกต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไปหลงคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเมื่อวันก่อนมีคนมานั่งหวอไปนั่งสมาธิแล้วเห็นพระพุทธเจ้ามั้งเห็นแล้วก็เลยไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ำก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นยังไงถ้าเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเพี้ยนไปแล้วเห็นอะไรก็ตามมันไม่ควรไปสนใจเรานั่งเพื่อให้ใจสงบให้มีความสุขให้มีความอิ่มแล้วเราจะไม่ไปทำอะไรที่เสียหายแต่ถ้าเราไปนั่งแล้วไปเห็นอะไรแล้วก็ไปคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่เห็นว่าตนได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วไม่เป็นมนุษย์กินอาหารแล้วต้องไม่ต้องกินอาหารก็ได้ก็เขาก็กลายเป็นคนผิดปกติไปแต่เขาในใจเขาอาจจะคิดว่าเขาถูกเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องกินข้าวเขาก็ไม่ทุกข์เขาไม่ต้องดื่มน้ำเขาก็ไม่ทุกข์ก็ได้กับเรื่องของเขาจะทำไงได ้คำถามจากคุณสุภรัตน์นะครับสถานธรรมเขาให้เข้าพิธีรับธรรมะไม่เข้าพิธีเขาเพราะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเข้าพิธีรับธรรมะกับเขามันผิดไหมคะ ธรรมะก็เป็นอะไรล่ะธรรมะก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือไม่เข้าใจคำว่ารับธรรมะนี่รับอะไรก็ไม่รู้ล่ะถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเองเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สอนให้เราทำทานรักษาศีลภาวนาถ้าเขาสอนวิธีอื่นที่ขัดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็อย่าไปรับถ้าเราเป็นพุทธแท้ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับถ้าเรารักษาสัจจะเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรสังเกตว่าจะทำให้กำลังใจเราเข้มแข็งมากขึ้นและมีผลดีด้านอื่นอีกไหมคะในด้านการปฏิบัติ ก็ทำให้เราเป็นคนจริงใจทำอะไรก็ไม่หลอกแหละไม่โลเลทำอะไรก็ทำด้วยความแน่วแน่มั่นคงน่าจะนำไปสู่ความสำเร็จได ้จากคุณกิตติดานะครับพ่อตัดลูกแต่ลูกก็ส่งเงินให้พ่อใช้ทุกเดือนลูกไปเที่ยวเมืองไทยไม่กล้ากลับไปหาพ่อกลัวพ่อมีปัญหากับครอบครัวใหม่เป็นบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกส่งเงินส่งทองให้พ่อก็เป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นความกตัญญูเรื่องความจริงมันตัดกันไม่ได้หรอกพ่อลูกมันก็เป็นพ่อลูกเพียงแต่ปากมันก็พูดก็ตัดไปเท่านั้นเองแต่มันไปเปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงก็ยังเป็นพ่อลูกอยู่แล้วเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เห็นต่อให้พ่อแม่เขาจะว่ายังไงเขาจะตัดเราอย่างไรเราถ้าเราเป็นลูกกตัญญูเราก็ไม่ไปสนใจในเรื่องคำพูดของเขาเราก็ช่วยเหลือเขาได้ทำบุญให้กับเขาได้ก็ทำไปแต่ไม่ต้องไปเจอกันก็ได้เพราะเจอกันอาจจะทำให้เกิดปัญหาก็ได้งั้นอยู่ห่างๆกันดีกว่าช่วยกันแบบส่งเงินไป คำถามจากคุณพึงรู้แต่นะครับจะเจริญอสุภกรรมฐานให้ได้ผลมากที่สุดต้องทำอย่างไรครับ ก็ไปนั่งที่สำนักเนี่ยที่เขามีศพให้นั่งดูก็มีเวลาให้ไปนั่งจับคิวกันมี2 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม 4 ทุ่มถึง 2 ยาม สองยามถึงตีสองอะไรเนี้ยมีสามรอบจับฉลากกันพอถึงเวลาเขาก็จะมีที่ที่เขาตั้งศพไว้ในโลงแล้วก็เปิดฝาให้เราเห็นแล้วให้เราไปนั่งสมาธิต่อหน้าศพได้ดมทั้งกลิ่นได้เห็นทั้งภาพอย่างนี้จะได้เห็นอย่างชัดเจน คำถามข้อสุดท้ายนะครับจากคุณมาลีนะครับสภาวะการเกิดความว่างคือไม่มีตัวตนเหลืออยู่กับความว่างที่ไม่มีตัวตนอยู่แต่ขณะเดียวกันมีความสะเทือนคล้ายๆกับชีพจรเต้นอยู่ไปทั่วร่างกายความว่างแบบนี้ความว่างแบบใดที่ทำให้หลุดพ้นคะ คือมันต้องว่างด้วยมันมีว่างหลายระดับไปร่างว่างด้วยสติเช่นเราพุทโธไปพอจิตสงบความคิดปรุงแต่งมันก็หยุดความว่างก็เกิดขึ้นมาตัวตนก็หายไปแต่พอเราออกจากสมาธิมาเราคิดปรุงแต่งตัวตนก็กลับมาใหม่แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราสอนใจว่าตัวตนเป็นเพียงสมมุติเป็นความคิดปรุงแต่งเราอย่าไปหลงไปยึดไปติดเราปล่อยวางความคิดนี้ได้มันก็เป็นว่างอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นว่างแบบถาวรกว่าว่างแบบถาวรว่างด้วยปัญญานี่มันจะดับทุกข์ได้แต่มันก็ต้องมีเหตุการณ์ไม่ใช่เพียงแต่ความคิดอย่างเดียวเช่นเราว่างเราพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราถึงเวลาที่จะต้องปล่อยเราก็ต้องปล่อยมันให้ได้เช่นมันจะตายเราก็ต้องปล่อยให้มันตายให้ได้ถ้าเรายังไม่ปล่อยก็แสดงว่ามันเรายังไม่ว่างร่างกายยังไม่ว่างยังเป็นตัวเราของเราอยู่ดังนั้นมันมีวิธีที่จะรู้ว่าเราปล่อยจริงหรือเราว่างจริงหรือไม่ว่างจริงถ้านั่งอยู่คนเดียวแล้วคิดไปนี่มันยังเป็นความคิดยังไม่เป็นความจริงมันต้องมีเหตุการณ์มาบังคับให้เราปล่อยให้เราอยู่กับความว่างจริงอยู่แบบไม่มีอะไรถึงจะว่างจริงหมดแล้วนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ